بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب اللابنية سورة اللبية تبنات أو سورة يوسف ليرادو سورة يوسف مكية مكية سودكتي وآياتها إذهادنا 111 آية بقول طبن يكو آية دودوية وإن ناشا كجلينا سورة ليرادو سورة يوسف وسورة اللبية تبنات oo qur-aanka markii laga soo tiriyo suuratu lfaatixa. suuradda aynu meeshaan ka gelayna waxay munaasab u tahay suuraddi hadda aynu ka soo baxnay oo suuratu huud ayaa la yidhi, maxaa yeela suuraddaas waxaa lagu soo sheegay suuratu huud bisooyin dhowra ayaa lagu soo sheegay oo lagu soo kulmiyey marka oo todoba qiso ayaynu uga soo warannay oo ambiyada ilaahay loogaga warramaayo iyo ummadahoodii. marka suuraddan ayadana waxa weeye qisasta midda ugu wanaagsan oo axsanal qasasa ayaa ilaahay isku sheegi doonaa subxaanahu watacaala. haddana waxa weeye suuraddatan waxay tasliyo u noqonaysaa sabartiin rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam oo nabigeenu wuxuu ku ogaanayaa ambiyadii isaga ka horreysay wixii ku dhacay oo haddana u ega yimid dadka ayaga qaraabadooda iyo dadka ayaga ka fog, sida nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qoomkiisa kuwa qaraabadiisa dhibaata ay uga timiday iyo kuwa maaragtay isaga ka fog weliba ay ugu sii daraayeen kuwa qaraabadiisa. marka qisaska nabigeenna calayhi salaatu wasalaam loo sheegaayo xigmada loola jeedo waxa weeye si rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo uu sabar qaato. haddana waxaa markaasi la doonayaa akhlaaqda ambiyadaas inuu nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku tacalluqo uu ku dhigo oo nabigu markaasi uu noqdo calayhi salaatu wasalaam mid kulmiya kamaalaatul ambiyaai mid kulmiya uu noqdo. ambiyada waxa weeye wixii ay lahaayeen oo dhan isagu markaasi waxa weeye isku kamisho. intaan hadda suuradda tan macnaheedaana u gelin sabab nusuulka suuradda tan waxa weeyaa layidhi yahuud ayaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam su-aaleen baa layidhi. markaasay waxay yidhaahdeen xadisnaa can amri yacquub wa waladihi wa sha'ni yuusuf ay yidhaahdeen, maxamedow haddeed rasuul aad tahay oo aad wax og tahay noogaga sheekay yacquub amarkiisi iyo waladkiisi iyo sha'niga yuusuf nooga sheekay yidhaahdeen. marka suuradda tan waxaa ku sugan fawaa'id fara badan ayaa ku sugan oo waxa weeye aad iyo aada u wanaagsan iyo xigmooyin aad iyo aada u iftiimaaya oo u qurux badan ayaa ku sugan oo aan la soo koobi karin. caalimka la yidhaahdo Khaalid ibnu Macdan ayaa wuxuu dhahay baa la yidhi suuratu Yuusuf iyo suuratu Maryam dadka ahlu jannaha ahi jannada dhexeeda way ku faakeystaan, akhriska ay akhrinayaan iyo waxyaabaha ku jira ayay ku faakeystaan ayuu dhahay. cabda ibnu abi rabax wuxuu dhahay suuratu yuusuf ma maqla ayuu dhahay qof murugo hayso oo dhibaata ay hayso ilaa istaraaxa ilayha ayuu dhahay waa ku raaxaysanayaa suuradda tan. suuraddan marka waxa weeye axsan alqasas ayaa ilaahay loogu sheegi doonaa, waa suurad macnaheedu iyo waxyaabaha ay ka waramayso wax cajiiba ay yihiin. imtixaanka ambiyada ilaahay la imtixaanayo ayaa laga qaadanayaa in macnaha sidii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi ay arrintu tahay ayaa laga ogaanayaa, oo rasuulkeenu wuxuu dhahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi ashaddukum balaa'an alambiyaa'u tuma alawliyaa'u tuma alamthal falamthal, owdhah waxaa idinkugu balaayo badan oo idinkugu jari badan ambiyada ilaahay iyo markaasi awliyada iyo nin walba ninkau kasii garaa dawan yahay waa ka imtixaan badan yahay. arrinta nabiyullaahi yuusuf qabsatay axwaalaha iyo xaaladaha uu maraayo iyo waxa weeye cadaawada waalihiisa ay u qaadeen arrintaas iyo cajiibka ay leedahay iyo gadaalasamada ilaahay uu siiyey ayaa meeshaa lagu sheegi doonaa. maxaa yeele dadka xataa markay ducaysanayaan dadka islaamka ahu ilaa waxbay ka fahmayaan nabiyullaahi yuusuf axwaalihii iyo sifaadkiisay ka garanayaan waxbay ka garanayaane gadaalasamadii nabi yuusuf allah ku siiyey yidhaahdaa. marka nabiyullaahi yuusuf markii dhibaato fara badan iyo imtixaan iyo jaribaad la marsiiyey ayaa markaasaa waxaa la fariisiyey maqaam adduunye midka ugu weyn oo boqornimaha la fariisiyey kii kalena hadde isagoo wa rasuul ilaahay ahaayo ow haystay, marka waxau isku helay rasuulnimo iyo waxa weeye boqornimo ayuu isku helay bacda maaragtay yaa imtixaan fara badan bacdigiisa. Marka arrintaasine waxaa ilaahay suuraddaa noogu sheegi doonaa wakadalika najzi lmuxsiniina, uu ilaahay dhihi doonaa oo waxa weeye qof kasta oo muxsina oo wanaag sameeya oo ilaahay subxaanahu watacaala qadarkiisa qalbigiisa ku sabra, in macnaha gadaalasamo wanaagsan uu helaayo oo caaqiba xasana uu helaayo ayaa iyadana ilaahay ku sheegayaa, oysan arrintaanu ahayn mid nabiyullaahi yuusuf kaliya ku kooban aysan ahayn. qof kasta oo muumina oo ilaahay daacadiisa ku sabra lana imtixaano inuu cindallaahi maqaam uu ka gaarayo adduunyada iyo aakhiradaba inuu ahlu maqaam noqonaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogu caddaynayaa. haddana qofku waxa weeye ilaahay daacadiisa haddii la weeceloobo iyo maqaamka ilaahay uu gaarsiiyey oo waxa weeye rabbaaniga ah oo colaad iyo dhibaata arrintaa ay ka soo gaarto, waxaa imaanaysa in marka ugu dambaysa oo markaasi caqabooyinkaas ka gudbaayo, markuu ka gudbane in maqaam weyn uu fariisanayo ayaa laga qaadanayaa. bismi illaahi araxmaan araxiim. alif laam ra, allahu aclam bimuraadihi bidalik. alifkaas iyo laamkaas iyo ra-daas muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku cilmi leh. waxba hadda ku celcelinayno qur-aanka wax badanaynu kusoo marnay alif laam miim iyo alif laam ra iyo iyo xaamiim iyo cayn siin xaamiim cayn siin qaaf iyo kaafa iyo cayn saad iyo dhaaha iyo nuun iyo qaaf, waxyaabahaasoo dhan horaan uga soo warranay qur-aanka mutashaabihaadkiisay ka mid yihiin, qur-aanka mucjisnimadiisay ishaarayaan. marka waxa weeye macno oo hadda la yidhaahdo oo markaasi laga sheegay ma jirto oo rasuulkuna ma fasirin calayhi salaatu wasalaam, wax luqatulcarab lagu raadinayana ma ahan. marka culummadii salafka aheeday sidaas ayay maaragtay ku dhaafeen macnaha macnahaas ayaana aslam ahaa la yidhi. tilka taasou dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ay haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaana mushaaru ilaygu waxa weeye suuradda tan ayaa la ishaarayaa, taaftaas oo ku tusinaysa bucdigani waxay ku ishaaraysaa la yidhi suuradda tan martabadeedu inay sarrayso derajadeedu oo uu ka sarreeyo qur-aanku kalaamu lxawaadis makhluuq hadalkiisa inuu ka sarreeyo ayaa lagu ishaarayaa. tilka taasou dhahay ilaahi subxaanahu watacaala ay haadihi alaayaatu aayadahan oo kuwaanahu dha ilaahay aayaatu lkitaabi, aayaatun aayado weeye oo min aayaati lkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid ah. idaafadan iyaduna bimacnaa min ayay noqonaysaa oo aayaatu lkitaabi marka la leeyahay waxa weeye aayaatun aayado weeye oo min aayaati lkitaabi kitaabka aayadihiisa ka mid ayaa la dhahaya. maxaa yeele haddii suuradda tan waxa la ishaaraya ay yihiin idaafadaana bimacnaa min aan laga dhiginoo aayaatu lkitaab weeye la yidhaahdo, waxaa meesha imaanaysa suuraddaanu kitaabkii dhamaaya aayadiisa inay tahay macnuhuna saas maaha. kitaabki almubiini oo caddaynaayo u dha ilaahay almudhiri lilxaqi xaqa daahirinaayey min albaatili baatilka ka daahirinaayey, kitaabki almubiini oo caddaynaaya xaqa baatilka ka caddaynaayey xalaasha xaaraamta ka caddaynaayey. innaa annagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala anzalnaahu waanu dejinnow dha ilaahay qur-aanka qur'aanan xaal uu yaatii qur'aana carabiyan xaal uu yaatii carabi ah. qur-aanka kan ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala innaa annagu anzalnaahu waanu dejinnay naxnu bicadamatinaa wa jalaalinaa ayuu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala anzalnaahu waanu dejinnay qur'aanka qur'aanan xaal uu yaatii qur'aana qur-aankaasoo carabiyan oo carabiya. qur'aanan markii la xaaleeyo carabiyan waa laga sifaynayaa la yidhi. waxaa kaloo banaanaa la yidhi in xaalo labaad laga dhigo lacallakum inaad tacqiluuna aad garatiin ou dha ilaahay lacallakum inaad tacqiluuna aad garataan. oo waxa weeye khidaabku markaas waxa uu ku sii dhacaayey dadkii qur-aanku uu kusoo bilowday oo ahlu mako ayaa waxa weeye khidaabku uu kusii dhacaayaa lacallakum inaad tacqiluuna aad garatiin oo waxa weeye macaanidiisa aad fahamtaan mar haddii waxa weeye luqadiini lagu soo dejiyey oo luga cajami uusan ahayni. naxnu annagu buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala naqussu waanu ku qisoonaynaa calayka korkaaga sayidka maxamed kahow axsana alqasasi qisooyin midda ugu wanaagsan ayaanu kuu qisoonaynaa. marka hadda qisada ta nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu qisoonaayo waa qisadii nabiyullaahi yuusuf, ilaahayna wuxuu ku tilmaamay axsan alqasas ayaa ilaahay ku tilmaamay, maxaa yeele waxaa ku sugan xigmooyin ayaa ku sugan, calaamaad cajiiba ayaa ku sugan, waxaa ku sugan siirada oo muluugta boqorada ayaa ku sugan, siirada mamaaliigta addoomankaa ku sugan, siirada culummada ayaa ku sugan, makriga haweenka koodaa ayaa ku sugan, sabar dhibaato lagu sabra ayaa ku sugan, in waxa weeye layska cafiyo wixii ku dhiba ayaa ku sugan weeye, iyo waxyaabo badan oo maxaasin ah oo wanaag ayaa ku sugan. markaasaa alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, naxnu annagu buu dhahay ilaahay, naqustu waanu qisoonaynaa calayka korkaaga saydka maxamedka ow axsana alqasasi, qisooyinkuwa ugu wanaagsan, bimaakii sababkiisaw dhe ilaahay, owxaynaa aanu waxyoonay ilayka adiga haada alqur'aana qur'aankan oo kana, wa in kunta waxaad ma ahaatow dhe ilaahay min qablihi qur'aankan hortiisa la min alghaafiliina, kuwa halmaansan mid ka mid ayaad ahaatay, wa in kunta waxaad ahaatow dhe ilaahay min qablihi qur'aanka hortiisa la min alghaafiliina, kuwa halmaansan kuwa ka mida ayaad ahaatay. aayaddaas ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku sugayaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam mucjisada ilaahay uu siiyey iyo rasuulnimadiisa xaqnimadeeda ayaa ilaahay ku sugayaa, maxaa yeele alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waxaanu kugu qisoonaynaa hawdha ilaahay saydka maxamedka ahow axsan alqasas weeye, qisooyin midda ugu wanaagsan, bimaa owxaynaa ilayka wdha ilaahay ay biixaa'inaa ilayka weeye, waxyoosada aynu ku waxyoonayno ayaanu kugu qisoonaynaa axsan alqasas wdha ilaahay, qur-aankan ayaana lagu waxyoonayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi qur-aanka hortiisa waxaad ka mid aheeday kuwa qaafiliinta ah oo aan arrintaas war aanan u haynin, laakiin hadda waxaad ku ogaataa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiisa qur-aankaas lagu waxyoonaayo. taasi marka waxay caddaynaysaa rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam waxyiga loo waxyooday inuu maaragtay yahay rasuul xaqa oo ilaahay dacwo la soo diray, risaalo xaqa lala soo diray inuu yahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku caddaynaya. oo waxaa laga wadaa qalbigaaga kuma soo dhici jirin, kumana soo dhicaynin qisadatan, weligaada ma aadan maqal, maxaa yeela dihnigaagu khaali ayuu ka ahaay oo maskaxdaada kuma jirin. mucjisaadka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ayay marka arrintaanu ka mid tahay, maxaa yeele ilaahay rasuulkiisa wuxuu u khabray oo u sheegay dadkii naga horreeyey iyo kuwii maaragtay ee naga dambeeyaba tacbiir midka u wanaagsan iyo wej kasta oo wax lagu sheego midka u xaylleh. waa sida uu dhahay caarifka la yidhaahdo, kafaaka bilcilmi fi lumiyi mucjizatan fi ljaahiliyati waalta'diidi fi lyutumi, sida u dhahay weeye. marka daliilkan ugu weyn insaanka fadligiisa uu iska leeyahay waxa weeye cilmigan ballaaran weeye iyo dhaalacashadatan waasaca waxa ilaahay uu siiyey oo culuum oo maaragtay rabbaaniye ah iyo macaarif oo iyaduna sidaasoo kale ilaahay uu siiyey. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, waadkur xusow dha ilaahay, id waqti qaala uu yidhi yuusufu nabi yuusuf liabiihi aabbihiis oo u dhahay yaa abati aabbaheeyow innii anigu ra'aytu waxaan arkay axadda cashara kawkaban 11 xidig ayaan arkay wa shamsa qoraxdina waan arkay iyo walqamara dayxi ra'aytuhum waan arkay intaas dhammaantooda saajidiina lii ayagoo ii sujuudaaya. hadda rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam ilaahay wuxuu soo dhahay waxaanu kugu qisoonaynaa axsan alqasas ayuu dhahay ilaahay. axsan alqasasti ayaa halkan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga bilaabaya rasuulka, qisadii nabiyullaahi yuusuf ayaa muqadamadeedii meeshaan laga gelayaa weeye. marka hadda nabiyullaahi yuusuf waxaa la sheegay cumriga wuxuu gaaray baa la yidhi 120 sanaa la yidhi, aabbihiis oo ahay nabiyullaahi yacquub wuxuu noolay baa la yidhi 147 sanaa la yidhi, dadkiisa awoowihiisoo isxaaq ahay wuxuu noolay baa la yidhi 180 sano ayuu noolay baa la yidhi, dadkiisi kaloo nabiyullaahi ibraahim hadda ka horna waanu soo marnaye 175 sano ayuu noolay baa la yidhi. ambiyadaas isdhashay oo waxa weeye sharafta oo nasabka markii la yidhaahdo sida nabigeenu uu tilmaamay nasabku markii waxa weeye asal oo dayiba uu ku abtirsanaayo qofkaas ayaa dadka ugu nasab fiican, markay ku abtirsanayso dad wanaagsan oo culumaa weeye. ilahay wuxuu yihi wadkur xusowdha ilaahay oo ummaddaada u sheeg sayidka maxamed kahow. id waqtiyowdha ilaahay qaala uu yidhi yuusufu nabi yuusuf liabiihi aabihiis yacquub oo u dhahay yaa abati aabaheeyow innii anigu ra'aytu waxaan arkay oon manaam laygu tusiyey hurdo waxaa laygu tusiyey axadda cashara kow iyo toban kowkaban oo xidig iyo washamsi qoraxdi iyo walqamara dayxi ra'aytuhum waan arkay ta'siid weeye saajidiina ayagoo sujuudaaya li aniga ii sujuudaaya kow iyo toban xidig iyo qoraxdi iyo dayxi ayaan arkay buu dhaho manaam laygu tusiyey hurdo laygu tusiyey ayagoo aniga ii sujuudaaya yuusufa. hooyadan marka waxaa la sheegay waxay eheedaa la yidhi habeen oo jumcaah oo laylatul qadri ay eheedaa la yidhi. markaasna nabi yuusuf waxau jiray baa la yidhi 12 jir ayuu ahay, 12 sano u jiraa la yidhi. qaar waxay dhahan 7 jir uu ahay, qaar waxa uu jira 12. aduu wararka da'diisa lama oga, laakiin waxa weeye asagoo yar ayuu ho'yadatan arka weeyey. marka waxaa la yidhi ho'yadatan iyo marka aabihiis iyo walaalihiisa masar uu kula kulmaayo waxaa u dhexaysay baa la yidhi 4 sano udhexaysaa la yidhi. taas waan ku tegi doonaahe. qaar waxay yidhahdeen 8 sano udhexaysay, qaar waxay yidhahdeen 22 sano udhexaysay, qaar waxay yidhahdeen 18 udhexaysay. marka hadda waa noo imaan doontaa arrintaasu. sujuuddan hadda waxaa loola jeedaa la yidhi khuluuc ayaa loola jeedaa, tawaaluc iyo hoobasho weeye. culimada qaar waxay yidhahdeen sujuud oo xaqiiqaba weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay innii anigu ra'aytu waxaan arkay oo ru'yo laygu tusiyey axadda cashara kow iyo toban kowkaban oo xidig iyo washamta qoraxdi iyo walqamara dayxi ra'aytuhum waan arkow dhahay lii aniga saajidiina ayagoo ii sujuudayaan arkay, ayagoo ii sujuudaa weeye oo dhammaantood ay ii wada sujuudaan weeye. ra'aytum lii saajidiina ayaa la yidhi markaas, oo ya ayaa lagu jamciyey nuunaa la yidhi, waa lilwasfi yaa la yidhi, sifaynta la sifeeyey weeye, sujuudda lagu sifaynaayo oo markaasi sifada cuqalada kamid ah. sidaa markuu dhahay nabiyullaahi yuusuf oo asagoo wiil yara aabihiisa u sheegay yacquub waxa weeye arrintaas waa ogaaday. qaala wuxuu dhahay uu dhahay ilaahi nabi yacquub yaa bunayi wiilkaygiyow laa taqsusa uqisoonin oo ha u sheegin ru'yaaka ru'yadaada calaa ikhwatika walaalahaaga ha u sheegin, walaalahaaga ru'yadan ha u sheegin. yaa bunayi wiilkaygiyow ayuu dhahay nabiyullaahi yacquub laa taqsusa uqisoonin oo ha u sheegin ru'yaaka ru'yadaada aad aragtay calaa ikhwatika walaalahaaga ha u sheegin, oo fayakiiduu ay ku xiilaystaan laka adiga kaydan xiilaysi, oo dhagar ay kugu sameeyaan siday kuu halaagi lahaayeen ayaga oo ku xasdaaya. maxaa yeela waxay yaqaaniin hooyadaas ta'wiilkeeda, oo waxay u ogaanayaan kawaatibku kow iyo tobanka xidig inay ayaga yihiin, qoraxduna ay maaragtay hooyadaa tahay, dayuxuna uu aabbahaa yahay. marka waxa weeye maqaamka iyo masiyada aada gaaraysid ayay ina ogaadaan, ay ku xasdaayaan, ha u sheegin ayuu dhahay. marka waxa uu uga reebaa la yidhi, sidaas ayuu uga reebay. maxaa yeela hooyadiisa waa fahmay nabiyullaahi yacquub wiilkiisa hooyada uu ku hooyooday in ilaahay uu doono doono oo risaalo loo doono doono, haddana walaalihiisa uu ka sara maraayo. maxaa yeela haddii dacwo iyo risaaladii ilaahay loo doorto maqaam sare ayuu gaarayaa, ayagana waa dhaafayaa. bani aadamkuna waxa weeye maqaamka isuma ogola, oo nin inuu ka sara maro doonaayo ma jiriyo. walaalkiis baa allah ka dhigee, dabciga basharka ku abuuran ayaa taas. markaas ayuu wuxuu uga baqay baa lii yacquub inay xasdaan weeye. arrintaas waxaa laga qaadanaya haa la yidhi insaanka axaadiistana soo aroortay haddii waxa weeye shay khayra uu ku riyoodo manaam uu ku arko inuusan u sheegin ilaa qof xabiibkiisa oo aada iyo aada isu jecel yihiin maahayna, amase waxa weeye qof caaqil hoo wax garta weeye oo aan xasdaynin, laakiin waxa weeye qof dabaala amba cadowgaaga hooyada u sheegmays. maxaa yeele culimmadu waxay yidhaahdeen arru'ya calaa rijli daa'ir inay yidhaahdeen mataa qustad waqacad, waxay yidhaahdeen ru'yadu waxay saaran tahay shimbir lugtiisa weeye, haddii la qisoodana way dhacaysaa, haddii la qisoodana way dhacaysaa weeye. waxyaabaha makruuha ayaga maaragtaya qofba loo sheegima kuwaas, maxaa yeele rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam wuxuu dhahay idaa ra'aa axadukum maa yuxibu falaa yuxadis biha ilaa man yuxibu, ayuu dhahay rasuulkeena xadiis saxiixa, ayuu dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam axadkii markuu arko wuxuu jecel yahay yowna uga sheekaynin ilaa qof uu jecel yahay mahe. haddii uu arko waxa uu kahanaya waidaa ra'aa maa yakrahune falyadful can yasaarihi salaasan walyatacawad billahi min ashaydaani wa shariha fainaha lan tadura, waau dhahay rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam qofku marka uu arko waxa uu kahanaayo candhuufha ka tufo bidixdiisa, tufid oo bilaa riiqina weeye candhuufa aan lahayn weeye, shaydaanka ayuu ku ihaanaynayaa, shaydaankan ilaahay ka midin galow dhahay iyo sharta maaragtay a ru'yadaas ay leedahay waxba u dhimi mayseen. marka waxa weeye nimankaanu inay xastaayeen ayuu ogaay, maxaa yeela waa ku tegi doonaahe waxay ahayeen dhowr bahood bay kala ahaayeen owlaada yacquub. marka qoladan bahdaa nabiyullaahi yuusuf iyo nin isaga ka yaraayo aan ku tegi doono banyaamin la yidhaahdo way ugu yaraayeen, marka ayaga waa la xasdaayey. arrintina hadda markii dambe waxa weeye way ogaadeenoo dhibaatadan hadda imaan doonta iyo makriga iyo dhibaatada lagu samayn doono nabiyullaahi yuusuf waxay ka dhalatay arrintaasayba ka dhalataba, maxaa yeela qofka haddii maqaam lagu arko ama lagu ogaado xasadkiisa ayaa xaasidkiisa badanaya. marka waxaa la rabaa wax walba inuusan iska sheegsheegin. ina shaydaana shaydaankiiu dhahay yacquub lil insaani insaanka wuxuu u ahaaday caduwun cadow mubiin oo cadownimadiisa ay cadda, maxaa yeele u dhahay laamu taxliiqa ku jirta ina shaydaana shaydaanki caduwun cadow weeye mubiin oo cadownimadiisa ay cadday oo lil insaani insaanka usugnaaday. insaanka waxa weeye shaydaanku cadow u yahay, adigana waa ku xasdayaa, haddana waxa weeye kuwaasna ayagane waxa uu ku beerayaa xasad ayuu ku beerayaa. marka waxa weeye insaanku waxa uu ku dhacaya oo shaydaanku uu ku ridayaa macaasi baa la yidhi, macaasida shaydaanku waxa uu ridaya insaanka cadaawadiisaa faa'ida weyn. hadda waxay culimmadu yidhahaen waxyaabahan ka dhacay ikhwatu yuusufaa la yidhi oo qisada noogu imaan doona daahirkooda ayaa lagu baaqi yeelayaa taawiilna loo raadi maayo ayaa la yidhi. marka hadda la dhihi maayo nabiyaal bay ahaayeen, maxaa yeela waxaase la leeyahay owliyay ahaayeen baa la yidhi, maxaa yeele weliga waxaa ku banaan baa la yidhi, weliga macsi way ku banaan tahay oo weli macsi waa ka dhici kartaa, laakiin waxa weeye weligu macsida ma daa'imo, haba ka dhacdee ma daa'imo weeye waa ka soo noqdaa. marka nimankan ayagane arrintoodu waxa weeye tawba ayay la yimaadeen waa ku tegi doonaa, tawbadoodina waa laga aqbalo weeye. marka hadda waxa weeye ayaga saas baa la leeyahayo la dhihi maayo dad waxaa jira maaragtay bacdu alaqwaal soo aroortay ayagana ambiyay ahaayeen, laakiin waxa weeye ma ahayne waxay ahaayeen dad ilaahay owliyadiisay ahaayeen, qofka weligaana wax waa ka dhici karaan, xasadna waa ka dhici karaa, wax kasta way imaan karaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa kadalika sidaasoo kale u dhahay nabiyullaahi yacquub isagoo la hadlaya wiilkiisa yuusuf ahay, sidaas ru'yadan aad u aragtay wa kadalika sidaasoo kale yajtabiika waa ku dooranayaa yuusufow rabbuka rabbigaagu waa ku dooranayaa, wa yucallimuka waxaana uu ku barbarayaa min ta'wiili alaxaadiisi ru'yooyinka tacbiirkooda ayuu ku barayaa, wa kadalika sidaasoo kale kamaa ra'aysa saad hadda manaamkan wax lagu aragtay yajtabiika waa ku dooranayaa rabbuka rabbigaagu waa ku dooranayaa, wa yucallimuka waxaana uu ku barayaa min ta'wiili alaxaadiisi ru'yooyinka cabirkooda ayuu ku barayaa oo waxaad noqonaysaa nin ru'yooyinka cabira ayaad noqonaysaa, wa yutimu alla waa taamyeelayaa nicmatow nicmadiisa calayka korkaaga ayuu ku taamyeelayaa, ilaahay nimcadiisa kugu taamyeelayaa, wa calaa aali yacquuba aalu yacquubna waa ku taamyeelayaa kamaa sidii asamahaa nimcada ugu taamyeelay oo naminimada ah calaa abaweyka labadaadii aabbo min qabl hor ibraahiima ibraahiima wa isxaaqa isxaaqa ina rabbaka rabbigaaguna caliimun calayku cilmila weeye khalqigiisa xakiimun alay fal suugan way wuxuu sancaynaayo. nabiyullaahi yacquub isagoo la hadlaya wiilkiisa yuusuf oo waxa weeye waxyaabaha ka soo daahiraaya ambiyada qabla risaala waxaa leeyahay irhaas ayaa la dhahaa, sida rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam qabla intaan rasuulnimada loosoo dirin daruuraha ayaa haray jiray, waxa weeye rasuulka calayhi isalatu wasalaam geedaha iyo dhagxaanta ayaa salaami jiray, waxyaabahaasaa u hormaray nabigeena. ambiyada marka waxyaabo irhaas la yidhaahdo oo markaasi gogoldhig loogaga sii dhigaayo risaaladooda iyo mucjisadooda ayaa loosii hormariyaa. marka wuxuu dhahay sidaas arrintaas aad u aragtay ayaa rabbigaagu kuu dooranayaa wuxuuna ku barayaa ruyooyinka tacbiirkooda, nimcadiisa ayuu kugu taam yeelayaa oo nabinimada, wacalaa aali yacquuba, aalu yacquubna waa ku taam yeelayaa oo awlaaddiisa kamaa sidii atamaha ugu taam yeelay calaa abaweyka labadaadi aabo min qabl hor, ibraahima ibraahima wa isxaaqa isxaaqa. Maxaa yeela nabiyullaahi ibraahim iyo isxaaq waxay u ahaayeen awooyaalo, waxa weeye isxaaqna oowihiisa koowaad ayuu ahay, ibraahimna awowaha labaad waxa u ahay awowaha maaragtay labaad u ahay, marka aabihiisna yacquub ayuu ahay. ina rabbaka rabbigaaga u dhahay caliimun aleyku cilmi le weeye khalqigiisa, xakiimun aley falsuubun weye ilahay waxa uu sancaynayo. lawallaahi aqad xaqeeqeh ayuu dhi ilaahay, kaana waxaa ahaaday fii yuusufow dhi ilaahay fii khabari yuusufa nabi yuusuf khabarkiisi iyo wa ikhwatii walaalihiisa walaalihiisii 11 ahay aayaatun aayado ayaa ahaaday u dhi ilaahay cibrooyin lisaa'iliina kuwa su-aalaya u dhahay oo doonaya inay wax ka ogaadaan. alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala lawallaahi aqad xaqeeqeh kaana waxaa ahaaday u dhi ilaahay fii yuusufa fii khabari yuusufa weeye nabi yuusuf khabarkiisa u dhi ilaahay nabiyullaahi yuusuf khabarkiisi iyo wa ikhwatii walaalihiisa u dhi ilaahay walaalihiisii 11 ahay waxaa la kala dhihi jiraa yahuuda kawbiil shamcuun laawey wari yaalon yasjur ayaa la dhihi jiraa leeyi lixdaas waxaa weeye maaragtay binti khaali yacquubaa la yidhi nabiyullaahi yacquub habaryartiisa gabaray dhashay ayaa dhalaa la yidhi oo laye la dhihi jiray markay dhimatay walaasheedow guursado raaxiil la dhihi jiray qaar waxaa la yidhi way isku dilo hal mar isku guursado waxaa banaay sharcigiisa laba gabdhoodo isadaas inay isku guursata laakiin sharcigeena xaaramay ku tahay markaasay waxay udhashay banyamin iyo nabi yuusuf ay udhashaa la yidhi afarta kaleentood waxaa la yidhi dana iyo naftala iyo jad iyo ashar waxaa u dhalay laba sufiya oo addooman ahoo zalfa iyo balha la dhihi jiraa la yidhi marka waxa weeye nabiyullaahi yuusuf qisadiisa iyo akhbaartiisa si xoog leh halkaani uga bilaabanaysa casharkeena dhammaanta ku bayaani doonaa wallahu subxaana wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 8-aad oo suuratu yuusuf ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo waramay oo bilowgeedii aynu joognay qisadii nabiyullaahi yuusuf, waxa weeye ilaahay wuxuu nooga waramay sidii asaga iyo aabihiis waxa weeye ay wax isula fahmeen hooyadii tacbiirkeedii oo aabihiis u fasiray, iyo waxa weeye arrintaas haddii la ogaado khatarta ay iska leedahay oo u imaasanaysa dadka aqaaribtiisa gaar ahaan walaalihiisa ayaa waxa ugaga digay aabihiisa ugaga digaa ilaahayna soo yidhi. marka ilaahay waxauna soo dhahay subxaanahu wa tacaala waxaa ahaadow dha ilaahay khabarka nabiyullaahi yuusuf ow dha ilaahay iyo walaalihiisa 11 ahay aayado ayaa ahaadow dhahay cibrooyin dadka su-aalaya oo doonayaan inay wax ka ogaadaan. meeshaa marka waxaa noogaga bilaabanaya qisadii nabiyullaahi yuusuf iyo walaalihiisa, qisadii nabi yuusuf ayaa halkan xooggeedu noogaga bilaabanaya. ilaahay rasuulkiisa uu la khidaabay wuxuuna yidhi wadkur xusayska maxamed kaahu id wakti qaaluu ay yidhaahdeen ow dha ilaahay waxa weeye bacdu ikhwati yuusuf libacdihim weeye nabiyullaahi yuusuf walaalihiis barkood marka kale u yidhaahdeen id wakti qaaluu ay yidhaahdeen la yuusufu yuusuf mubtado weeye iyo wa akhuuhu walaalkiisa ayaa axabu la jacayl badan yahay ilaa abiina aabbahayna minaa annaga nala ka jacayl badan yahay walxaal naxnu annaguna cusbatun jamaaco aan nahay innaa abaana aabbahayna lafii dalaalin baadi mid ku sugan weeye mubiin oo cadi yidhaahdeen hadda oo markaasi xagga amuuraha adduunyada ku sugan yidhaahdeen. marka waxa weeye casharkeenna hore ayaynu ku soo sheegnay marka nimankii go-aan bay gaareen oo waxay yidhaahdeen nabi yuusuf ha la dilo amase waxa weeye arla baciidaha lagu tuuro saasay yidhaahdeen. waxay yidhaahdeen ow dha ilaahay uqtuluu dila yuusufa yuusuf dila ow amase idraxuhu tuura arlan arla ku tuura dhul baciidaa weeye yaklu lakum haydin khaali noqdee wasu abiikum aabbihin wejigiisa oo waxa weeye aabba idinka idin soo qaabiyey markii cid kale uu waayo watakuunuu waxaadna ahaanaysaa min bacdihi isaga gadaashiisa markaad dishaan ama arla baciidda aad ku tuurtaan qooman qoom saalixiina oo suuban. arrintaas ay yidhaahdeen uqtuluu dila ayay yidhaahdeen yuusufa yuusuf dila ow ambasa idraxuuhu rida allan arlaku rida oo waxa weeye dhul baciidaa geeya yaklu lakum haydin khaali noqdee wajhu abiikum aabihiin wejigiisu oo haydin soo qaabilee cidkan lagausa milixsanin watakuunuu waxaad ma ahaanaysaan min bacdihi dilka yuusuf bacdigiisa ambasa markaad arla baciidaad ku tuurtaan oo manqoom ayaad ahaanaysiin saalixiina oo suusuubano arrintaas waad ka suubasheenaysiin sidaa markay yidhaahdeen waxaa hadlaya nin ayaga ka mid ah ilaahay buu yihi subxaanahu watacaala qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid qowlowdha ilaahay oo minhum ayaga ka mid a hadda nimankaanu markii leeyihin uqtuluu yuusufa ay leeyihiin warkaas waxay u dhaheen baa la yidhi khabarulmanaam baa la yidhi hurdadii wixii uu ku arkay nabiyullaahi yuusuf ayaa gaaray baa la yidhi nimankaan markaasay waxay ku sawreen inay xiirayaan oy dhakraan oo ay jiraan weeye ayagoo lama amuurood middood inay ku sameeyaan ku tashaday inay jiraan iyo inay taqriibiyaan oy waxa weeye arla baciida ay ku tuuraan labadaasay ku tashadeen labadii arrimood markay ku tashadeen ayaa waxa weeye war waxaa hadlaya nin ayaga ka mida uu ra'yi saddexaad keenay haddana ra'yigan saddexaad waa midka u dhimrin badan nabiyullaahi yuusuf oo hadallada ta nimankaanu labadan amuuroday go-aanka ku gaareen ayuu ugaga dhimrid badan yahay oo ugaga naxariis badan yahay weeye marka ninkan waxaa la dhihi jiray yahuuda ayaa la dhihi jiray ninka ugu da weyn buu ahay baa la yidhi ama ninka ugu caqli badan u ahay ayaa la yidhi ama labaduba isku ahaayo isagoo uguna caqli badan ayuu uguna da weynay baa la yidhi qaar waxay yidhahdeen nin rawbi la dhihi jira ayuu ahay marka hadda nimankii lamadi amuurado ay sheegteenna kuma camal fali doonaane waxay qaadi doonaan ninkan dambo ama ra'yiga kan saddexaad ayay qaadi doonaan qaala wuxuu yidhi owdha ilaahay qaa'ilun mid qowlay oo minhum ayaga kamid ahowdha ilaahay qaala wuxuu yidhi qaa'ilun mid qowlay oo minhum kamid ahowdha ilaahay owlaadi yacquub laa taqtuluu ha dilina yuusufa yuusuf ha dilina yuusuf ha dilina waalquuhu rida fii qayaabati aljubbi ceelka jiriddiisa ku rida u dhahay ceelka mugdigaa dhexdiisa ku rida ayuu dhahay waalquuhu rida ayuu dhahay fii qayaabati aljubbi ceelka jiriddiisa ku rida u dhahay ceelkaan marka waxaa la yidhi ceel oo waxa weeye la wada yaqiino ahay baa la yidhi ceel la wada yaqiinay oo ayagu ay wada garanayeen kurida ayuu dhahay qayaabadu waxa weeye ashay-ul mudlim ayaa la yidhaah shayga mugdiga ayaa la yidhaah dubbiguna waa ceelka weeye ceelka aan waxa weeye aan matuuni la saarin oo waxa weeye aan afka waxba looga samaynin macnaha waxayna ka wadaanaa la yidhi kurida weeye markaasi ceelka jiridiisa oo mugdiga weeye ceelkaas waxaa la sheegay wuxuu ku yiilaa la yidhi bayt almaqdis qaar wuxuu ku yidhahay urdun uu ku yiilay qaar waxay yidhahdeen saddex farsakh oo arifood ayuu guriga yacquub u jiray ceelkaas kurida ayuu dhahay yaltaqidhu waxaa gurbinaya bacdu sayaarati safarayda barkoode yaltaqidhu ha gurbiyaane oo ha soo qaadaanee weeye bacdu sayaarati u dhahay safarayda barkood weeye maxaa yidhi ceelkaana waxau ahay baa la yidhi ceel ay arooraan dad badan oo musaafiriina oo marnaba waxa weeye safar afaaruqayno mar walba lasoo mara ayuu ahay in kuntum haddaad ahaateen u dhahay saaxiriina kuwa falaaya oo waxa aad doonaysiin aad fulinaysiin weeyo inaad tafriiq aad samaysiin aad kala geysiin yuusuf iyo aabiis aad kala geysiin arrintaas ku qaabsoomu dhahay ee waxyaabaha kala daayo u dhahay dilka iyo dhul fog in lagu tuuro dhaafa u dhahay laakiin intaas sameeya marka arrintii marka uu taas dhahay waxaa la doonayaa marka in arrinti lagu dhaqaaqo arrintii in lagu dhaqaaqo ayaa la doonayaa qaaluu waxay yidhaahdeen owdha ilaahay shakwatu yuusuf yaa abaana aabbahaynow maa laka maxaa lahantaada maxaa kugu dhacay oo laa ta'mannaa aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf aadan noogu aaminaynin walxaal innaa annaguna lahu isaga lanaasixuuna kuwa u naseexayaay aana qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbahaynow maa laka maxaa lahantaada maxaa kugu dhacay oo laa ta'mannaa aadan noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf walxaal innaa annaguna lahu isaga lanaasixuuna kuwa u naseexaynaay aana laqaa'imuuna bimasaalixi masaalixdiisa aanu qumayno marka hadda warkaana waxa uu ka rafimayaa shay maxduufa maxaa yeele waxaa la sheegaa la yidhi marka ugu horeysay intaysan aabbahood u imaanin yacquub ayay yuusuf ay ku dhaheenaa la yidhi na raacay yidhahdeen dhulkaa saxaaraha oo xoolaha aanu daaqsanno noo raacay yidhahdeen meeshaasaan ku cayaaraynaa, farta maan samaynaa, ugaaraan samaynaynaa, waxyaabahaasay ku sasabeen. Waxayna yidhaahdeen aabbahaa su-aal inuu nagu kaa daro oo nala kaa diro. markaasaa yuusuf waxaa la yidhi aabbihiisa uu su-aalay yacquub, oo wuxuu yidhi walaalahayaa saas dhahay inaan raacaan rabaa. marka yacquub waa ka tawaqufaa, yidhi waa ka joogtay arrintaas, jawow kama uusan siin. markii arrintaas ay dhacday ayay odag u yimaadeen marka, markaasay yidhi ayu shayin sabata laka fii cadami amina weyi, maxaa kugu dhacay aabbahaynow oo aad noogu aaminin la'daa, yuusuf ku yidhaahdeen, maxaad noogu aaminin la'daa saasay yidhaahdeen. maa laka, maxaa la'aantaada, maxaa kugu dhacay oo laa ta'mannaa, aada noogu aaminaynin calaa yuusufa yuusuf, walxaal innaa anaguna lahu isaga lanaasixuuna, kuwa u naseexay haya ana. arsilhu diray yidhaahdeen macanaa micigayna qadan beri, beri dhulkaa saxaaraha nala aadee dir wiilkaanu yidhaahdeen, arsilhu dir macanaa micigayna qadan beri, yarfac hadaaqee wayalcab ha cayaaree, wa innaa anaguna lahu isaga laxaafiduuna, kuwa xifdinaya ayaana annagaa ilaalinayne. way yidhaahdeen nala diray yidhaahdeen beri oo dhulka saxaaraha nala aado, yarfac ayay yidhaahdeen hadaaqee wayalcab ha cayaare, oo waxa weeye geedahaasi maarta ku yaala mirahaas waxaasuu nala soo cunaa, waa nala cayaaraya. amase nuun la akriyo qirada iyo camarka, narfacaanu daaqne wanalcab aan cayaarne, wa innaa anaguna lahu isaga laxaafiduuna, kuwa xifdinayaana annagaa ilaalinayna. qaala wuxuu yidhi nabi yacquub isagoo u jawaabaya, innii aniga la yaxzununii, waxaa imuujinaayo oon ka tiiraanyaysanahay, an tadhabuu inaad la tagtaan, bihi yuusuf aada la tagtiin oo aniga u ifaaruqo, wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa, an ya'kulahu inuu cuno, adi'bu yeyga uu cuno. hadda jinsigoo dhamma ula jeedaa la yidhi arladaasaa waxay heedaa la yidhi kafiiratu di'aab weeye, baalaha wax cuna ayaa ku badnaay. waa u dhahaa la yidhi nabiyullaahi yacquub, innii aniga la yaxzununii, waxaa imurjinaayo, xusnigu waxa weeye alamulqalbiyaa la yidhaha, qalbiga xanuun ku dhaca bifiraaqi almaxbuub weeye, qofkuu jecel yahay markuu waayo, maxaa yeele qofkuu jecel yahay markuu waayo, qalbiga xanuun ayaa ka gelaya. aada iyo aad buuna u jeclay nabiyullaahi yacquub wiilkiisa oo markaasi bahda yar ah. markaasuu dhahay waxaa imurjinaya, an tadhabuu bihi inaad la tagtiin, lifiraaqihi weeye oo ifaaruqo, wa akhaafu waxaana ka cabsanayaa, an yaakulahu dhi'bu yeygi inuu cuno, ambase uubatada amba uulayda waxa loo yaqaano, waxa weeye bahalkaas ayuu ka baqayaa la yidhi. marka hadda arrintaas ayuu markaasuu ka baqayaa la yidhi, inuu dhi'bigaas ayaan inuu cuno ayaan ka baqaya u dhahay. waxaa la sheegaa la yidhi marka sababta waxa weeye oo ugaga baqaa la yidhi nabi yacquub wiilkiisa inay maaragtay uubatadaas ay cunto. waxaa la yidhi hadda ka hor, markaas ka horaan manaam waxaa lagu tusiyaa la hurdo dibi oo usoo banbaxay nabi yuusuf oo inuu cuno doonaayo, markaasuu mar walba waa ka baqi jiraa la yidhi, baalkaasuu kala cabsan jiraa la yidhi. marka malaha ru'yada tan hadda imaan doonta tacbiirkeeda ayaa saa isu bedelaysa. marka waxaan ka baqaya u dhahay inuu dibigaasu cuno, walxaal antum idinkuna anu isaga xagiisa qaasina kuwa halmaansan aatiin, mashquuluuna weye mashquul aatiin weye. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay la wallaahi in akalahu dibu dibi haddau cuno, haddii yay uu cuno amba uubata amba uuley, walxaal naxnu annaguna cusbatun jamaaco aan nahay, innaa anagu idan waktigaas laqaasuna kuwa khasaaran. la wallaahi in akalahu dibi, yay yidhaahdeen dibi haddau cuno, walxaal naxnu annaguna cusbatun jamaaco aan nahay, oo waxa weeye rag badan aan nahay, innaa anagu idan waktigaas laqaasuna kuwa khasaara ayaana caajisiin baan nahay, maxaa yeele annagoo rag intaas la eg in waxa weeye wiilkii baahal oo cuno waxa weeye wax suurta gelaya maaha, dad waxaana nahay ay u dhamaatay oo dhintaanahay, haddii waxa weeye hoostayna baahal uu ku cuno. sidaa markay yidhaahdeen waa ku darayaa la yidhi. amuur hadda ilaahay wata subxaanahu watacaala ayaa iska dhacay, falamaa goortii ayuu dhe ilaahay dahabuu ay la tageen bihi yuusuf ay la tageen, oo wa ajmacuu ay u qasdeen, an yajcaluuhu inay yeelaan fii kayaabati aljubbi, xeelkii jiridiisa ay yeelaan, jawdi markaasi lamaadaa maxduufa, facaluu dalika usuu qadaro, saas way yeeleen. ilaahay wuxuu yihi falamaa goortii dahabuu bihi ay la tageen, oo wa ajmacuu macnaa cazimuu ay u qasdeen oy isku aruurtayeen ay ku kulmeen weeye, an yajcaluuhu inay yeelaan fii kayaabati aljubbi, xeelka jiridiisa ay yeelaan, facaluu dalika, way arrintaas way faleen, waxayna sameeyeen baa la yidhi qamiiskii ay ka siibeenaa la yidhi, markay muddo badan ay garaacayeen baa la yidhi. Markaasoo isaguna ajiibaa la yidhi, asagoo u malaynaya inay u naxariisanayaan, xataa waxay dooneen baa la yidhi madaxa inay dhagax uga jejebiyaan. Markaasaa waxaa ka mancciyaa la yidhi ninkii markii hore salaadan soo jeediyey oo yahuudaa la dhihi jiray ayaa wuxuu yidhi war arrintaas kuma ogeyne, waxa weeye waxa aad samaynaysaa waa maxay, ka joogsado dhah intii, waxa weeye annagu waan isku ogeynay arrinta intaas kufina, ayuu dhah. Marka hadda intaas waxaa yeelaya cadaawada faraha badane oy u qabaan ayaa yeelaya, markaasi waxa weye cadaawisanayaan wey. Marka taasaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramaya, arrintaas waxa weeye foolsamada ah oo nimankaas walaalihiisa ay ku kaceen weeye. Waxaa la wariyaa la yidhi markii dhulkii saxaaraha ah ay la tageenaa la yidhi way qabteen baa la yidhi, ama waxay gudagareenaa la yidhi inay dhibaan oy garaacaan weeye, ilaahay uga dhawaadaanay xataa inay dilaanaa la yidhi. Markaasuu qayliyay isaguna gargaar weydiinaya, markaasee yahuuda waxau dhahay amaa ahadtumuunii, ayuu dhahay calaa allaa taqtuluuhu, miyaada idigula ballamine inaadan dilina. markaasay u keeneen ay la tageen baa la yidhi, ceelkii bay la tageenaa la yidhi. markaasaanay kufiyeen fiiri markay yidhaahdeen ayay ku tuureen, markaasuu ceelka afkiisau ku dhigayaa la yidhi. waxay ka siibeen baa la yidhi qamiiskii si waxa weeye wax been abuur ay ugu sameeyeen, dhiig ay u marmariyaan beena oy xiilo ugaga dhistaan aabahood markay hadhow u tagaan. markaasuu wuxuu dhahay la yidhi yaa ikhwataa, walaalaheyow qamiiskaygii isoo celiya, ayuu dhahay aan cawrada ku dekeyo. markaasay waxay yidhaahdeen waxaad u yeertaa udcul ahadal cashara kawkaban washamsa walqamara yalbisuunaka wayunisuunaka, waxay yidhaahdeen u yeeray yidhaahdeen oo u yeero 11 xidig iyo qoraxdi iyo dayxi qarha kuu lijisaanuha ku weheliyaane. maxaa yeele cadaawadooda meeshaasay ka socotaa weeye, ruuyadii waxa weeye uu arkay tacbiirkeediyay ogaadeen, kolkaasay u daba joogaan. marka horena aabbihiis waa u sheegay, maxaa yeela maqaamka sidiisaba raali laysagama ahan, dadku qaraabadaada ha ahaado, weliba waxa weeye qofka qaraabadaahu asagaa wuxuu ugu badan yahay maqaamka inuu kaa xasto, asaga ayaa ugu daran. inkastoo dadka abaaciddaana ay kaxasdaayaan, hase yeeshee kaas waa ugu daran yahay weeye. marka hadda qisada waxaa ku jira la yidhi ibraahim, nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam, waxaa la yidhi markii dabkii lagu tuuray ayaa la yidhi oo ciraaq dhexeeda laguga tuuray, maryaha ayaa laga qaadanay waa la qaawiyaa la yidhi. see jibriila markay u yimid baa la yidhi qamiisow uga keenaa la yidhi jannada oo xariirteed ah, markaasuu u dhibisaa la yidhi. nebi ibraahim qamiiskiisa waxa u dhiibaa la yidhi isxaaq, isxaaqna isaguna waxa weeye waxa u dhiibaa la yidhi yacquub. markaasuu yacquub wuxuu geliyaa la yidhi wuxuu geliyaa la yidhi kiis oo maaragtay ka samaysan lacag weeye. markaasuu wuxuu yeeli jiraa la yidhi nabiyullaahi yuusuf qoortiisa u furi jiraa la yidhi. marka maalinta tan hadda waxa weeye ceelka lagu tuuraayo qamiis kale ayuu haystay nabi yuusuf. markii ceelkii lagu tuuray qamiiskiina waxa weeye ay ka qureen, ayaa malakul jibriil sida la sheegay malagaa waxa u keenaa la yidhi qamiiski weeye. markaasaa qamiiskaas waxa u iftiiniyaa la yidhi ceelkii jirigiisa. waxaana noo imaan doonta qisada noogu imaan doonta suuradda aakhirkeeda qamiiskaas inuu yahay kii waxa weeye bashiirkii bishaaraynaayay oo nabiyullaahi yuusuf uu soo dirayo, sii lala soo diray amarka say jibriil. marka qof kasta oo maaragtay balaaye leena haddii waxa weeye qamiiskaas lala kulmiyo qof kasta oo la balaayeeyey waa la caafi jiray, waase ku tegi doonaa taas. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala falamaa goortii ayuu dhe ilaahay dahabuu bihi ay la tageen oo wa ajmacuu ay u qasteen an yajcaluuhu inay yeelaan fii qayaabati aljubbi, ceelka jiidiisa sidaas way faleen u dhe ilaahay. marka ceelkii markii lagu riday ilaahay wuxuu yihi wawxaynaa waan u waxyoonay ilayhi nabi yuusuf ow dhe ilaahay asagoo ceelka ku jira weeye culama waxay waxy oo xaqiiqahi idaa la yidhi waxa u jiray 17 u jiraa la yidhi amata waa ka yaray baa la yidhi ayadoo qalbigiisa la dejinayo ayaa arrintan loo waxyooday oo waxaa ilaahay u waxyoonay u dhaha ilaahay lawallaahi tunabbi'annahum waad u warrami oo waad u warrami yuusufow maantaan dacdigeeda ayaad u sheegi doontaa latunabbi'annahum waad u warrami oo waad u warrami biamrihim amarkood aad u warramaysa waxa nimankaanu ay kugu samaynayaan maanta maalin baad u sheegi doontaa biamrihim amarkooda ayaad u warrami doontaa haada oo midka kan ah walxaalhum iyaguna laa yashcuruuna aysan garanayn ayagoo garanaynin warrankaas iyo xaaladaas wuxuu dhacayaan waxay kugu sameeyeen ayaad u sheegi doontaa waana noo imaahaysaa taas marka nimankii markay ceelkii ku tuureen way soo baxeen, waxay u yimaadeen aabbahood yacquub, ayagoo markaasi waxyaabo badanoo been abuur inay sameeyeen doonaayo. Wajaa-uu way yimaadeen o dhe ilaahay, abaahum aabbahooday u yimaadeen, cishaa-an galabay u yimaadeen, yabkuuna xaalihinku ooyaayo, ayagoo markaasi ooyaayo ayuu u yimaadeen aa la yidhi. galabta hadda mar qoraxdii ay sii dhacday eeday waxayna rabeenaa la yidhi mugdi ayaday tahay inay ahaato arrinta, si waxa weeye cudurkooda loo aqbalo. markay gaareen aa layidhi gurigii yacquub ayay waxay gudagaleen baa la yidhi inay ooyaayaan oy qaylinayaan, markaasuu sawdkoodii maqlay, markaasuu ka argagaxay baa la yidhi, markaasuu su-aalaa la yidhi, markaasuu u jawaabna sidaan hadda ilahay noo sheegaayo. marka hadda ooyin been been ayay ooyaayaan, waxaa jirta dadka qaar is ooyin siyaa jira oo kaadibiin ah oo ooyin iska keena, maxaa yeele ooyinta dad iska keeni karaa jira, ooyintooduna aysan dhabahayn. wajaa-uu way yimaadeen ow ilaahi, abaahum aabbahooday u yimaadeen, cishaan cisho ayay u yimaadeen, waqtigii oo waqtulmasa aheeday, yabkuuna ayagoo ooyaa ay yimaadeen. qaaluu waxayna yidhaahdeen ow ilaahi, yaa abaana aabbahaynow, innaa anagu dahabnaa waanu tagnay, nastabiqu annagoo gananayna, gamuuna annagoo gananayna, wa taragnaa waanu ka tagnay yuusufa, yuusufay yidhaahdeen, cinda mataa'inaa alaabtayna agteedaan uga tagnay. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahi, yaa abaana aabbahaynow, innaa anagu dahabnaa waanu tagnay, nastabiqu annagoo dhaqsamayna, narmi weeye markaasi, gamuuna annagoo gananaynoo siistamayna, wa taragnaa waanu ka tagnay yuusufa, yuusufne cinda mataa'inaa alaabtayna agteedaan uga tagnay. maryihii dharki iyo maryihii iyo waxyaabihii kaleentoodo alaab aan wadanay ayaan u dhiibanay, markaasaa noo ilaali dhahnay, hawshaas annagoo usocona ayaanu ka tagnay. faakalow dabeedna waxaa cunay yidhahdeen adibu, yeygi ayaa cunay oo baahalkaas dibiga la yidhah ayaa cunay. wamaa anta adiguna ma tihid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaayo, walow kunnaa aanba ahaane saadiqiina kuwa run sheegaayo, aanba run sheegnay weeye. marka saasay yidhaahdeen, marka waxay yidhaahdeen faakalahu dibu, dibiga ayaa cunay, wamaa anta adiguna ma tihid bimu'minin lanaa mid noo rumaynaayo, walow kunnaa aanba ahaane saadiqiina kuwa run sheegaayo. saadiqiina cindakay ka wadaan weeye, marka waxaay ka wadaanaa layidhi waxa weeye hana tuhmaysanyay layidhi, maxaa yeele waxay og yihiinaa layidhi sida nabiyullaahi yuusuf oo uu jecel yahay yacquub uu jecel yahay weeye. marka waxay yidhahdeen waad la tuhmaysanaysaa, maxaa yeela waxaad og maaragtay waxaad og tahay sida markaasi waxa weeye annaga aad noogaga tuhmo qabto ayaad og tahay. oo waxay yidhahdeen runba aan sheegne waxa weeye nooma rumaynay, ayaga laftirkooda waxay isku abuureen tuhmay isku abuureenaa layidhi. marka waad la tuhmaysanaysaa, haddana aad iyo aad ayaad yuusuf u jeceshahay, haddana annagana dhanni xun ayaad naga qabtaa siasay yidhahdeen. marka arrintaasaa markay iskaalmaysato ayaa waxay keenaysaa inaadan noo rumayna yidhaahdeen. sidaa markay dhaheen ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, wajaa-uu way la yimaadeen ow dhe ilaahay, calaa qamiisii, wajaa-uu way yimaadeen ow dhe ilaahay, ayagoo markaasi waxa weeye wada qamiiskiisa, wajaa-uu way yimaadeen ow dhe ilaahay subxaana wa tacaala, calaa qamiisii, qamiiskiisi korkiisa, bidamin, dhiig isaga uu yahay ow dhe ilaahay, kadibin oo been ah, aydii kadibin weeye. ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala, wajaa-uu way yimaadeen ow dhe ilaahay, calaa qamiisii, ow dhe ilaahay, qamiiskiisi korkiisa, qamiiskii nabi yuusuf. macnaha hadda waxa weeye maxalkiisu waa nas baa leh, nasb cala dartiya la yihi, ay fawqahu yaa laga wadaa, calaa qamiisii, qamiiskiisi korkiisa isaga uu yahay, bidamin, dhiig, dhiiggaasoo kadibin oo beenadii kadibin weeye. waxay gowraceen baa la yidhi, neefay gowraceen baa la yidhi, oo waxa weeye arigi hoo yaray gowraceen baa la yidhi, markaasay dhiiggiisi marmariyeen. waxayna halmaaneen baa la yidhi qamiiska inay jeexaan, markaasay waxay yidhaahdeen kan waa dhiiggiisay yidhaahdeen. maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala waxa uusan waafajinaynin xiilada ayuusan ilaahay waafajin weeye. waxay markaasi waxa weeye ay halmaaneelaaday inay qamiiska jaraan, maxaa yeele caadada waxay tahay baa la yidhi dibigu markuu insaan uu cuno qamiiskiisa ayuu goynaya, meesha afka u saaraya weeye, ayagana xiiladaas waa la halmaansiyaa la yidhi si arrintooda aysa u taam noqonin, soo ilaahay u fasilay subxaana wa tacaala. marka sidaas markay dhacday qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi yacquub uu ilaahay markuu arkay inuu wiilkiisa caafimaad qabo, ayagana beentooda uu ogaaday, bal iska daaya ayuu dhahay, sawarad way idiin siinaysay lakum idinka anfusukum naftiinu amran amray idiin siinaysay, markaasaad samayseen. Fa sabrii fa amrii anba usoo qadira aniga amarkaygu sabrun sabar weeye jamiilun oo wanaagsan oo argagax ku sugnayn. Wallahu allana almustaxaan waa midka laga kaalmo dalbo, calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan ayuu dhahay. Markay hadalkaas yidhaahdeen nabiyullaahi yacquub markuu ogaaday wiilkiisa inuu caafimaad qabo, waxaa la sheegaa la yidhi markii uu arkay qamiiskii inuusan jeexnayn ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi maa axlama haada dibuu dhahay yaakulu ibnii walaa yaqudu qamiisahu, waxau dhahay caqli xumadoodana tusinaayo, waxau dhahay dulqaad badana dibigaanu wiilkayga u cunayaa miya, qamiiskiisana jeexi maayo miya, ma arrintaas wax dhihi kara miya. Waxaa kaloo la sheegay waxaa la sheegaa la yidhi dibdig laftirkiisay u keenaanaa la yidhi bahalkii maaragtay yaa laftirkiisa ay ku been abuuraan ayay keeneen. Markaasay waxay yidhaahdeen haadaa akalahu, midkan ayaa cunay yidhahdeen wiilkaagi. Markay saas dhaheen ayuu yacquub wuxuu dhahaa la yidhi ayuha dibu anta akalta waladii watamaraka fu'aadii, waa u dhahay dibdii habow yay habow adiga miyaa cuntay wiilkaygii laa sayla mirheeda adiga miyaa cuntay, maxaa yeele owlaadu samaratu waxaa weeye samaratu lfu'aad weeye owlaad qalbiga mirihiisa waaye. Fa andaqahu llahu, ilaahay yaa marka ka dhawaajiyey oo dibdigiyaa laga dhawaajiyaa la yidhi. Markaasu waxau dhahaa la yidhi wallaahi maa akaltu waladakau dhahaa la yidhi anugu ma cunin wiilkaaga ma cunin, walaa ra'aytu mana aragow dhahay qad wiligayna ma arag, walaa yaxilu lanaa an naakula luxuuma alambiyaai, annagana xalaal nooma ahan ambiyada hilbiheeda inaan cunno, ambiye ilaahay hilibkeeda cuni mayna anagu. Markaasuu yacquub waxau ku dhahaa la yidhi fa kayfa waqacta biarli kancaan u dhahay arlu kancaan seed u timid u dhahay dhulkan waxaa marka meesha ay joogeen nabiyullaahi yacquub iyo maaragtay awlaadiisa waxay yeedeen arlu kancaanay ahayd. Markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi dibdigi jiitu lisalati raximi u dhahaa la yidhi waa bacdu lqisas weeye waxaanu imiday qaraabo xiriirin, marka nimankaana isoo qabtow dhahay waana ii kaa keeneen. Nabi yacquuba iska sii daayaa la yidhi iska tagow dhahay waa weeye inaadan adigu cunin wiilkeyga anigu aada iyo aada baanu ogahay oo cilmi baan ku leeyahay. Ilaahay markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo ka warramaya qaala waxau dhahay nabi yacquub markuu ogaaday inuu wiilkiisa saxiix uu yahay deentoodana ay u caddaatay hadda marka ogaashada tan ayaa waxaa la yidhi dhowrkaas arrimood ayay ku dhici kartaa haa la yidhi ayagoo isagoo ayagii la hadlaya kana jeesanaya ayuu wuxuu yihi bal iska daaye sawalad way idiin siinaysaw dhahay lakum idinka anfusukum naftiinu amran amray idiin siinaysay waar ma yeesheen fa amrii dhe dadiyaa maxduufa fa amrii aniga amarkaygu sabru sabar weeye sabarkaasoo jamiil oo wanaagsan. Sabaran waxa weeye argagax lahayna laga wada sabarka jamiilka shay waxa weeye markaasi hadduu kugu dhaco inaadan argagax awna kugu jirnaan raba oo saa u sabar. Marka waxau dhahay aniga arrintaydu waa sabar jamiila u dhahay wallahu allana almustacaanu waa midka laga kaalmo dalbo ayuu dhahay almadluub minhu lcawn ilaahay subxaanahu watacaalaane midka laga kaalmo dalbo weeye calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysiin ay calaa taxamuli lmakaarih weeye allatii tadkuruunaha fii amri yuusuf weeye waxyaabaha makaarihda ah in loo dulqaad loo yeesho oo dulqaad loo yeesho oo aada ku sheegaysiin amarka nabi yuusuf weeye wallahu lmustacaanu ilaahay waa midka laga kaalmo dalbo ayuu dhahay calaa maa tasifuuna waxaad sifaynaysaan weeye oo amarka nabiyullaahi yuusuf ah anigana marka arrinteeda saasan usabra halkaasi ii joogta u dhahay. Marka wixii ka dhiman marka aayad casharkeena dambe ayaanu ku bayaaninaynaa hase yeeshee casharkeena intaasuu ka egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.